گناہ کار طلب گار عفو و رحمت ہے، گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے، عذاب سے ہے نیکا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سے ہے نیکا کس میں ہے حوصلہ یا رب.